να τα πω τώρα, δηλαδή, να είναι μόνο για να τα πήγαινε, δηλαδή, μην πιέβε βαριά ώρα, θα τα κάνουν τώρα, δηλαδή, θα τα κάνουν και μετά με ρουτώ. Ζήκουν αρτιά τα μαντρέα, μα έκανε ένα μαντρέα, είναι πολύ άρμα. Αν δεν γράφω ένα, αν μας πιθούει πόσο, μάθω κόνιο ρουτώ. Μια ζήτα κόσο, αν όμορα που πουνού μιλάω και τα βιωσού στις αμπαβείς. Που με ένα κακό αν γύρω από νόρ λόγω το σώμα, αν να φέμει φωνή να κερκαρνούν που δεν. Αν μία νημιάρα, αν ουρού, αν ουσουρού, αν βάρου, αν νάρου, απία νημιάρα. Μύρι ερπέφω, αρκούνια μακεβά, απία νημιάρα. Ζήτα αν γύρω να πονιό, αν γύρω έλεγα από να διαλιάλε καμπίτα. Αν γύρω έλεγα από να διαλιάλε καμπίτα. Αλλά κύριε από πολύ τα τραστηρά, είναι να μισούν να την νικά, λαραμπάνει για τα φίλη σιλάν, το μάρο να κάνω αμάσου να την καλή θα μείνει. Από την κύριε από τα τραστηρά, φούρνου. Για ακόμα να είσαι εγώ, για ακόμα να είσαι εγώ, για ακόμα να είσαι εγώ, για ακόμα να είσαι εγώ, Rasulullah Allah Muhammadur Rasulullah Allah Muhammadur Rasulullah Allah Muhammadur Rasulullah to karako la kini yesa ule kapo bo tiani ta ulo so me dai le le mo to sulle bendine mina ta e ka dora kasa Allah e kuto ima ni aka kuto ima e tu bi diara le Allah e jamana mi e ka kya le batle na ay jamana bi le makunu ai ka dima Allah fun siga bo nyale be mi ka tiani ko so e ka dora ka ka tita ko si ma ko janama Apa ni mengambil kata dia kadeh ya supaya dia ada walaupun ada nazar ya. Jana jata ule vali Ni faga ka bakina ba na tisi Mawla,

lahi muzor mana punya bara punya ni ke dua le muzor do tu be to re do kan ke dua le ako abete le furu ra kena ako la ta fo kunu ala fe kena ale na ja kal kubra na modu abutna so wanana kuma kura do mani ka fe adinya kal kubra mi abe wallahi abe no be wala de ale nadia ta kubra e warha ta no fali ukran ah adinya ta kubra au kubra musolo musokun ka wa ko ya mi akata sugran ala ko akete fwa dwa farani ka ko nam wo kai makagete adinya ta kubra dwa ko ala kira isanu ka ko bainaha dairatu mudairatu Alara kasigo. Naam. Alara kasigo kat dia tar kubrawo kayo tere tigira ka bosana wadala tubetia tere tigira ka bosana kanado abuna sigorote tere nanabo abuna noro katige wala mi abuka fi makata bet ni ila kana wara maman miye mi tere ya abuna ka bwa maman miye kundo mato miya ika le bukre iti noro yara akakianya ante sigora aki afre tere du dono ni bonna ka bo ma bi ka ndoro yata munu ko kati fa ma ka ba anana ko na ka ta si gola ka ka ina a aben do ra wor ka ta bun nafale ale do e ko mo balu e yaudi ar kunya siama aya do don don siama ndi biya ka mo ale wor ka ta bun nafale ka ta la ka ka ira ra ale do si gola ka ira baina Nam habitualbi ega lo basara ana sara abendo habitualbi aye ala kira pia fe arbado munkara wakana amu wa habitualbi kafara abendo habitualbi wa amatu ani atene atana muzobei akira antikatu na antikatu atene ndiale ya mirani ila atabi ding atuko menyam sita nam ama kunya korsi nam ena pere muru ko so atuko ba mo ba tuko le biara nam abdo ani mo ngi reje manga andor du ya mete sama tuwe jate du ye re kunya u du du ba mi biara fa na nya le ina kura abe no ni ate jate ati u jeta kura nam beina daira zo mo daira zo ali ya zo daira zo mo daira zo ali Come on, yeah, dinner, be my name.

لأن أمي وركت من نوفا لتالي إنه يكون من العرب أقوم منه